планет до груши, поплыли с туманы над рекой, выходила на бригадюша, на высокий берег на крутой. Γιατί καλός πολίτης είναι ο κύριος Καλογρίτσας, που θα έφτιαχνε το ΣΥΡΙΖΑ TV. Να βγάλει να βρεκατιούσα, να βυσόκι πύρικ να κρουκόλει. Και όταν ο Καλογρίτσας ζήτησε διευκόλυνση, έφυγε από το διαγωνισμό το επόμενο λεπτό. Δεν πήρε καμία άδεια. Αλέξης Τσίπρας, να τα θυμηθούμε αυτά, να τα ξέρουμε, γιατί από χτες έχει ξανάρθει στην επικαιρότητα. Ένα σκάνδαλο, να το πει κανείς. Όχι, δεν είναι σκάνδαλο σε καμία περίπτωση, αλλά το όνομα Καλογρίτσας έχει ξανάρθει με το ΣΥΡΙΖΑ TV που θέλανε τότε να φτιάξουν. Έχουν γίνει πάρα πολλά μέσα σε αυτά τα 4-4,5 χρόνια. Τα ξεχνάμε, είναι λογικό, γιατί έρχονται καινούργια. Αυτή την ώρα στο Βήμα της Βουλής ο Πάνος Καμένος κάνει φοβερές αποκαλύψεις για το τι έχει γίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών επί Κοτζιά, με ένα πολύ έντονο ύφος και άπειρα έγγραφα. Συνέχεια βγάζει έγγραφα που λίγο να τα παρακολουθήσει κανείς, δεν ξέρω. Και ποιος είναι αρμόδιος προφανώς δικαστής να καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά ακούγοντάς θα καταλαβαίνεις ότι υπάρχει και καπνός και μεγάλη φωτιά. Θα αποδειχθούν, θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο, γιατί τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη όλο αυτό. Είναι ώρα ανεβασμένος πάνω, ο Πάνος Καμένος, αλλά σκεφτόμασταν ότι 4 χρόνια έχουν γίνει αρκετά. Καλογρίτσας, Attica Bank, το κανάλι που θέλανε να φτιάξουν. Ο Πετσίτης που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη. Δεν έχει αποδειχθεί κάτι, αλλά όλο αυτό είναι παράξενο που έχει συμβεί με το συγκεκριμένο. Ο Πολάκης που πήρε τα 100.000 ενώ δεν μπορεί να πάρει κανείς άλλος δάνειο. Η Αντωνοπούλου τότε με τον άντρα της του Παπαδημητρίου που έπαιρναν τα ενίκια γιατί δεν είχαν λεφτά και έπαιρναν από το επίδομα ενοικίου και κάναν αυτά που κάναν, τους έδιωξε τότε ο Τσίπρας. Όλα αυτά που λέει τώρα ο Καμένος είναι πάρα πολλά για αριστερή κυβέρνηση και για μια κυβέρνηση νέα, φρέσκια 4 ετών. Και αυτά είναι αυτά που έχουν βγει στην δημοσιότητα ή που βγαίνουν στην δημοσιότητα. Όλα επανήλθαν χτες όταν ο Μαρινάκης εδώ από αυτό εδώ το στούντιο, από αυτό εδώ το τραπέζι, είπε αυτά που είπε για τον παπά και τον Καλογρίτσα. Και σήμερα θα σας κάνω και μια άλλη αποκάλυψη, κύριε Χατζηνικολάου. Μου ζήτησε λοιπόν τότε και μια άλλη χάρη ο κύριος παπάς. Ναι, η οποία αποτελούσε και αίτημα του Πρωθυπουργού, όπως μου έλεγε ο κύριος Υπουργός, να συναντήσω τον κύριο Καλογρίτσα, ο οποίος και πράγματι ήρθε στο γραφείο μου και μου ζήτησε να του καταβάλω υπό μορφή δανεισμού το ποσό της πρώτης δόσης των 20,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν κάτι το οποίο μου το ζήτησαν. Εξήγησα στον κύριο Καλογρίτσα ότι είχα όλη την καλή διάθεση, αλλά δεν μπορούσα να το πράξω. Και βλέπετε ότι όχι μόνο ήταν ευχαριστημένοι με τα χρήματα του Μαρινάκη και το δικό του κανάλι, ήταν ευχαριστημένοι να δώσει και άλλα χρήματα ο Μαρινάκης στον κύριο Καλογρίτσα για να αποκτήσει άλλο ένα κανάλι που, κακά τα ψέματα, αυτό το κανάλι το χτίζανε μέσα στο Μαξίμου. Αυτό για να θυμηθούμε τι έγινε χθες, γιατί απασχολεί την επικαιρότητα, είναι το πρώτο θέμα μέχρι τώρα που ο Καμένος λέει αυτά που λέει. Απασχολεί πάρα πολύ και είναι λογικό, ένας επιχειρηματίας κάνει καταγγελίες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη απάντηση του παπά ή αγωγή μήνυση κατά του Μαρινάκη ή παρέτηση του παπά. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχουμε. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε εμείς εδώ, θα ακούσουμε γιατί θέλουμε να λάμψει η αλήθεια. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Λέει ψέματα ο Μαρινάκης. Την αλήθεια την έχει ο παπάς για τον απλό λόγο ότι πίσω στο γραφείο του στο Μαξίμου όταν ήταν είχε τον Μπελογιάννη. Δεν μπορεί τη φωτογραφία, το σκίτσο του Πικάσο. Δεν μπορεί κάποιος που έχει φόντο τον Μπελογιάννη να κάνει τέτοιες δοσοληψίες, να πηγαίνει σε επιχειρηματίες που τον βρίζει όλο το κόμμα και να ζητάνε λεφτά για να φτιάξουν δικό τους κανάλι, δηλαδή να φτιάχνουν μια δικιά τους διαπλοκή εκεί που ήρθανε να πατάξουν την άλλη διαπλοκή. Ούτε σκιά δεν υπάρχει γύρω από όλα αυτά. Έγινε ένας διαγωνισμός, κατέρευσε η προπαγάνδα ότι εμείς το κάναμε για να βάλουμε τους αρεστούς. Βέβαια. Μη με κάνετε εδώ που είμαστε να ξαναπώ το παράδειγμα του Sky, το οποίο το αναφέρω πάρα πολλές φορές. Σε τηλεοπτικά στούντιο που βρίσκομαι. Έτσι όμως και το θέμα Καλογρίτσα στο μεταξύ. Το οποίο λύθηκε με βάση τους κανόνες οι οποίοι εφαρμόστηκαν για όλους. Και δεν υπάρχει καμία απολύτως σκιά. Μπράβο! Και δεν υπάρχει καμία απολύτως σκιά. Attica Bank. Μαζί. Μαζί. Πιο ισχυρή. Εμείς δεχόμαστε τον ισχυρισμό του Νίκου Παπά. Δεν υπάρχει καμία απολύτως σκιά. Δεν ξέρω τι λέει ο Μαρινάκης ή οποιοδήποτε. Δεν υπάρχει καμία απολύτως σκιά. Θα πιστέψουμε τον Νίκο Παπά, γιατί υπάρχουν λόγοι. Είχε τον Μπελογιάννη πίσω από το γραφείο του. Είχε μιλήσει στη Σία Κοσιόνη τότε, όταν έπαιζε αυτό το ψιλοσκανδαλάκι. Και εκείνες τις μέρες μίλησε και τηλεφωνικά σε άλλο μέσο. Ο Ιωάννης Καλογρίτσας είναι ο ιός του εργολάβου και ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει επιχειρηματική δραστηριότητα κατασκευαστή. Νομίζω ότι όποιος διατυπώνει τέτοιου τύπου ισχυρισμούς θα πρέπει να μπορεί και να τους τεκμηριώνει. Δηλαδή, τι μας λέτε, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κύριο Καλογρίτσα και την Αττική? Ένα θέμα, να μου πείτε εσείς ποιο θέμα υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τη μάχη της κάθαρσης τη δίνουμε και θα τη δώσουμε αποτελεσματικά. Δεν υπάρχει. Τη δίνουμε και θα τη δώσουμε αποτελεσματικά. Γιατί την άλλη μάχη, την ηθική μάχη, τη μάχη της κάθαρσης, τη δίνουμε και θα τη δώσουμε αποτελεσματικά. Μπράβο! Την έδωσαν αποτελεσματικά αυτή τη μάχη, την ηθική μάχη και τη μάχη της κάθαρσης. Αποδεικνύεται κάθε μέρα που περνά όλο και περισσότερο. Μια λεπτομέρεια από τη χθεσινή συνέντευξη του Μαρινάκη εδώ στον Χατζηνικολάου είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, πώς ο Παπάς χαρακτήριζε στις τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Μαρινάκη τον Τσίπρα. Το 2016 προκυρήθηκε ως γνωστόν ο διαγωνισμός για τις 4 τηλεοπτικές άδειες. Είχαμε μια άριστη σχέση τότε με τον κύριο Παπά, ο οποίος ήταν ο αρμόδιος υπουργός, αλλά και με τον κύριο Τσίπρα, αφού ό,τι έκανε ο κύριος Παπάς ενημέρωνε πάντα τον πρωθυπουργό. Μια λοιπόν μέρα πριν καταθέσουμε την πρώτη δόση και την ίδια μέρα, ο κύριος Παπάς στο τηλέφωνο μου μετέφερε την επιθυμία του και του ίδιου και του μεγάλου, όπως έλεγε, του πρωθυπουργού, και του ίδιου και του μεγάλου, όπως έλεγε, του πρωθυπουργού, να πληρώσουμε και να είμαστε οι πρώτοι το ποσό της πρώτης δόσης των 26,3 εκατομμυρίων ευρώ που μας αναλογούσε. Πληρώσαμε το πρωί της 26 Σεπτεμβρίου και μας ευχαρίστησε. Όλα αυτά με τα λεφτά, οκ. Okay. Τον έλεγε ο παπάς τον Τσίπρα, ο μεγάλος. Έπαιρνε τηλέφωνο στο Μαρινάκη, φαντάζομαι και σε άλλους. Μπορεί και να το κάνει ακόμα, έχουν φοβερό χιούμορ και είναι πολύ αστεί. Να μιλάς για τον Τσίπρα και να λες ο μεγάλος. Καταρχήν τέτοιοι κωδικοί χρησιμοποιούνται στη Νότια Ιταλία. Σε άλλα ευαγή ιδρύματα, της Σικελίας κυρίως και της Νότιας Ιταλίας γενικότερα. Αλλά εδώ ο παπάς, που είναι και συνομήλικος με τον Τσίπρα, μιλούσε και έλεγε ο μεγάλος. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, να το κρατήσουμε. Και να πάμε στα υπόλοιπα. Θα πάμε σε έναν άλλο μεγάλο, γιατί σήμερα είμαστε μεταξύ ολιγαρχών. Έτσι θα πάει το παιχνίδι. Μαρινάκης, VS, όπως λέμε, Κόκαλη ή το ανάποδο. Ο Πέτρος Κόκαλης χθες το μεσημέρι βγήκε στην ΕΡΤ και μίλησε για το ΠΑΣΟΚ. Όσον αφορά την πολιτική δράση του πατέρα μου, εμένα ο παππούς μου, ξέρετε βεβαίως ότι ήταν ένας αστός καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο οποίος εν συνεχεία έγινε μαρξιστής και υπηρέτησε στο ΕΑΜ και αργότερα στον Δημοκρατικό Στρατό και στο εξωτερικό. Ο πατέρας μου ήταν πάντα Πασόκ. Γεια σου Πασόκ μεγάλε! Και πάντα το στήριζε. Ήταν θαυμαστής του Ανδρέα Παπανδρέου και σήμερα είναι θαυμαστής του Αλέξου Τσίπρα. Πασόκ και πας εις Ελλάδος. Γεια σου Πασόκ μεγάλε! Και ήταν πάντα Πασόκ και το στήριζε ανοιχτά και ξεκάθαρα. Μιλάει ο Πέτρος Κόκαλης για τον Σοκράτη Κόκαλη. Πασόκ και ο Σοκράτης Κόκαλης. Αλίμονο, αυτός είχε και έναν ακόμη λόγο από ότι οι υπόλοιποι να είναι φανατικά Πασόκ. Τώρα στηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως όλοι έχουν πάει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ όμορφα είναι όλα αυτά. Μπορεί κάποιος να τα δει έτσι από ψηλά, αποστασιοποιημένα και να πει πάρα πολύ όμορφα. Ο Πέτρος Κόκαλης έκανε και ένα παραλληλισμό για τον πατέρα του Σοκράτη Κόκαλη. Η δραστηριότητα όσον αφορά τις εταιρείες και τις δημόσιες, ας το πούμε, συμβάσεις, είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της δραστηριότητας της εταιρείας και αδίκως του προσάπτεται. Έχει απαντήσει άλλωστε και ο ίδιος πολλές φορές και στα δικαστήρια ακόμα. Έχει στοχοποιηθεί γι' αυτό, έχει κατηγορηθεί για εσχάτη προδοσία. Ο πρώτος άνθρωπος ήταν τον Νίκο Μπελογιάννη, στον οποίο αποδόθηκαν αυτές οι κατηγορίες, οι οποίες βεβαίως κατέρευσαν. Αποδόθηκαν αυτές οι κατηγορίες, οι οποίες βεβαίως κατέρευσαν. Τι ακούμε. Εδώ λέει ο Πέτρος Κόκαλης ότι ο πατέρας του Σοκράτης Κόκαλης, που γνωρίζουμε όλοι, είναι ο πρώτος μετά τον Μπελογιάννη που του είχαν αποδοθεί ίδιες κατηγορίες. Ευτυχώς δεν εκτελέστηκε ο Σοκράτης Κόκαλης, τα είχαμε άλλα. Ο Μπελογιάννης εκτελέστηκε. Γίνεται ένας συγκερασμός από τον υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστεράς δηλαδή. Επιτυχημένος ο συγκερασμός αυτός και ο συνδυασμός και όλος αυτός ο συνειρμός. Φεύγουμε από αυτά, τι να φύγουμε δηλαδή, πώς μπορούμε να φύγουμε. Πάμε στις ορέξεις που έχει ο Άδωνης. Άρα λοιπόν, για να το κλείσω. Τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας? Θέλουμε να τα φάμε όλα τώρα. Θέλουμε να τα φάμε όλα τώρα. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Μέσα στο Μαδρί. Θέλουμε να τα φάμε όλα τώρα. Είναι λίγο βιαστική. Θα γίνει, γιατί ο ελληνικός λαός πάντα βοηθάει αυτούς που θέλουν να τα φάνε όλα τώρα. Τους τοποθετεί στην ώρα τους και γίνεται αυτό που περιγράφει τόσο ωραία ο Άδωνης Γεωργιάδης. Χτες είχε πάει στη Βουλή ένα θέμα πολύ ευαίσθητο, θέμα ηθικής και πολιτικής βέβαια, αλλά και ηθικής ανθρώπινης, να αρθούν οι ασυλίες των Καμένου και Πολάκη. Για υποθέσεις που αντιμετωπίζουν. Μπορείτε να φανταστείτε τι αντιμετωπίζει ο καθένας, και ο Πολάκης και ο Καμένος. Ζήτησαν όμως και οι δύο να μην αρθούν οι ασυλίες. Κρύφτηκαν πίσω από το άρθρο 86, το περίφημο που θα το καταργούσαν και το κατηγορούσαν και κατηγορούσαν και όλους τους άλλους στο παρελθόν που έκαναν χρήση του ιδίου άρθρου. Έτσι λοιπόν ο πολύ μάγκας Πολάκης που μας έχει όλους έγινε κότα κανονική και ο Καμένος για άλλη μια φορά, γιατί έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, έγινε κότα κανονική. Όπως πρέπει να είναι όλοι αυτοί που κάνουν πάρα πολύ θόρυβο με την πάρτη τους και με το είναι τους και με το μεγαλειώδες εγώ τους. Θα ακούσουμε τα ηχητικά τα αντίστοιχα μαζί με μια παλιότερη δήλωση του Πάνου Καμένου που κατηγορούσε τους άλλους που έκαναν αυτό που έκανε αυτός εχθές. Αντί να βγουν και να ζητούν δημόσια συγγνώμη, παρακαλάνε γονιπετής να μην εκδικαστεί η υπόθεση και να αναβληθεί για να γίνει το ποινικό. Όταν δεν έρχεται το ποινικό στη Βουλή για την άρση ασυλίας τους, σαν κότες ζητάνε να μην αρθεί η ασυλία. Μια κότα στρούπουλη, μια κατασπρή πουλάδα. Όλοι σας και μόνος σας έχω. Ξεκίνησε η τρελή για βόλτα στη λιακάδα. Όλοι σας και μόνος μου, σας έχω. Και από την, Βουλή δυστυχώς δεν έρεται η ασυλία τους. Λοιπόν, εδώ είναι αυτό που λέει ο ελληνικός λαός, έχουν γίνει κόλος και βρακή. Να κρατήσουμε το κοκό. Και κυρίως από αυτόν τον πολύ μάγκα που λέει σας έχω όλους και βγαίνει στα κανάλια και απειλεί ότι είναι καθαρός. Έκανε χτες το κοκό όπως μεγαλοπρεπώς αναμενόταν, γιατί όλοι αυτοί οι άδειοι τενεκέδες κάνουν και πολύ φασαρία όταν τους χτυπάς. Και πολύ ωραία λέει εδώ ένας ακροατής, ακροάτρια, τι είναι, τα ψευδόνυμα δεν μπορώ να καταλάβω. Ποια σικελία και μαφία θυμήθηκες πριν για το μεγάλος που έλεγα? Υπάρχουν πολύ πιο κοντινά μας παραδείγματα. Στο σκάνδαλο Κοσκοτά ο Μεν Μένιος, Θεός χωρέστον, μου λέει, ήταν ο Μπάρμπας, αλλά υπήρχε και ο Μεγάλος, ο Ανδρέας. Τότε λέγανε τον Ανδρέα Μεγάλο, όντως έχεις δίκιο. Με τα προσωνύμια αυτά έπαιξε και ο Χάρι Κλίν στο Ραντεβού με την Εισαγγελία το 1989. Πολύ σωστά, όλοι αυτοί είναι μεγάλοι. Μεγάλοι και όταν κάνουν τέτοιου τύπου αριστερές δουλειές για το λαό, προφανώς το καταλαβαίνει ο καθένας. Και θυμάμαι, ακούγοντας όλα αυτά που έλεγε ο Μαρινάκης χθες, όλα αυτά με τον Καλογρίτσα που τα έχουμε ακούσει και τα παρακολουθούσαμε και τότε. Θυμάμαι πόσους Σιριζέους στα social media αλλά και κατηδίαν συναντήσεις, συνομιλίες, φίλους, συντρόφους, πρώην κτλ. Να λένε ότι πάει να καθαρίσει το τοπίο Τσίπρα στο τηλεοπτικό και να βάλει ένα τέρμα στην προηγούμενη διαπλοκή. Αυτό ακριβώς έγινε. Αυτό ακριβώς έγινε. Μπράβο, συγχαρητήρια για όλα αυτά. Πάμε στα Εξάρχεια. Χωρίς να οπλοφορώ. Οπλοφορώ. Χωρίς να οπλοφορώ. Γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά. Με διέγραψε γιατί για έκφραση άποψης. Πιάσε με εδώ στα σκοτεινά. Να πλέκω την κάλτσα του στρατιώτη. Να προχωρώ. Κυκλοφορώ. Εγώ προσωπικά κυκλοφορώ. Κι αν υποφέρω, κι αν ανοίγω σαν φτερό. Όμως χωρίς να οπλοφορώ. Για εκείνο που έχει πια χαθεί, πάνω το τραύμα πιο βαθύ, αποχωρώ. Η Παπακώστα, η οποία κυκλοφορεί χωρίς να πλοφορεί, πάλι καλά, στα Εξάρχεια πίνει καφέδες παντού, σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις της, ως ένα ευχάριστο μουσικό διάλειμμα. Να γυρίσουμε λίγο στη φτώχεια, στο Μάρξ, γιατί αυτά μας απασχολούν, όπως έχετε δει σε αυτή την προεκλογική περίοδο, έχετε ακούσει. Ο Πέτρος Κόκαλης, σύντροφος, μας λέει για τη φτώχεια. Ένας από τους 17 στόχους είναι η εξάλληψη της φτώχειας, άλλωστε. Βεβαίως και είναι. Να διατυπώσουμε όμως το ερώτημα. Το ερώτημα που μπαίνει είναι ότι ένας άνθρωπος με την οικονομική επιφάνεια τη δικιά σας, πώς μπορεί να υπηρετήσει ένα τέτοιο σκοπό? Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα μπαίνει επιπόλαια από την ημέρα που ο Μάρξ έγραψε το κεφάλαιο. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα επιπόλαιο ερώτημα. Ποτέ στη ζωή μου δεν αισθάνθηκα ότι μπορεί να είμαι απόμακρος από τις αξίες αριστεράς με τις οποίες μεγάλωσα. Επιπόλαια μπαίνει. Τώρα είναι ένα θέμα αυτό. Το βάζουν επιπόλαια όλοι οι άλλοι τυχαία από τη μέρα που ο Μάρξ έγραψε το κεφάλαιο, ή ο ίδιος ο Μάρξ, γράφοντας το κεφάλαιο, θέτει με επιπόλαιο τρόπο αυτό το θέμα, ότι ένας αστός πώς μπορεί να βοηθήσει να είναι με τη φτώχεια, όχι να είναι, είναι σίγουρα, να βοηθήσει να μην είναι η υπόλοιπη φτωχή. Είναι θέματα όλα αυτά, φαντάζομαι, σε επόμενη συνέντευξη, αφού έχει μπλέξει Μπελογιάννης, Κόκαλης, Πασόκ, πατέρας Κόκαλης, Μάρξ, όλα αυτά μαζί, ένας ωραίος αχταρμάς. Είναι ωραία να τεθούν κάποια στιγμή και να συζητηθούν για να διαφωτιστούν, να ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε. Μην ψηφίσουμε τους απέναντι, το Μαρινάκι, να ψηφίσουμε τον αριστερό, μαρξιστή, Κόκαλη, που στηρίζουν και το Πασόκ ακόμα, το νέο Πασόκ βέβαια. Αυτά όλα είναι ελληνική σύγχρονη ιστορία και πραγματικότητα, προεκλογική περίοδος ευρωεκλογών 2019, που να έρθουν και οι εθνικές εκλογές, τι πρόκειται και τι έχει να γίνει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια πάντως, επίσης 2019, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας, στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site, μας ακούτε τώρα και ηχογραφημένος όποτε θέλετε, στο YouTube το official, Ελληνοφρένια και αυτό, από κάτω έχει chat, διαλόγους, απορίες, συζητήσεις, κάντε και μια εγγραφή. Κατέρνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο, και αφού μας έφερε ο Πέτρος Κόκαλης στα της φτώχειας και στο Μάρξ λίγο, να ακούσουμε τον μεγάλο, το μεγάλο πώς τοποθετείται επί του θέματος. Αναλάβαμε την ευθύνη στην πιο δύσκολη στιγμή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Και σήμερα αισθανόμαστε ότι πετύχαμε πολλά, μα πάνω απ' όλα πετύχαμε το σημαντικότερο στόχο μας. Μια χώρα με 4 εκατομμύρια πολίτες κάτω από τα όρια της φτώχειας. Ωι, τι πλησία, εμπίστην κατηρήσια, μια χώρα με 4 εκατομμύρια πολίτες κάτω από τα όρια της φτώχειας. Πολίτες της Καλαμάτας, δημοκρατικοί πολίτες της Μεσσηνίας, αισθανόμαστε σαν το ψάρι μέσα στο νερό. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πού είναι η Ένωση Κεντρών? Ο ΑΕΟ. Πού είναι? Ο ΑΕΟ. Τι χάσαμε την Ένωση Κεντρών? Χάσαμε τη ζωή μας άμα χάσουμε την Ένωση Κεντρών. Για ψάξτε να τη βρείτε. Μια φανουρόπιτα τουλάχιστον, για να μην χάσουμε ό,τι πολύτιμο, από τα πιο πολύτιμα που υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο. Μια μικρή ανακοίνωση πολιτιστικής εκδήλωσης που θα λάβει χώρα στην Ηλιούπολη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κωνσταντίνου Ηλιούπολης, Άγγελος Σικελιανός, σήμερα το βράδυ έχει μουσική εκδήλωση με τίτλο «Το καράβι στο λιμάνι θα φανεί». Παρασκευή 19 Απριλίου, ώρα 8, στο Θέατρο Δημαρχείου Ηλιούπολης, εκεί που προχθές είχε μπει ο Ρουβίκονας. Η είσοδος είναι ελεύθερη και, όπως λένε εδώ στο πολύ όμορφο πρόγραμμα που έχουν φτιάξει, φέτος ο Σύλλογος αποφάσισε να τραγουδήσει τα λιμάνια. Τα λιμάνια, έννοια συνυφασμένη με την ανθρώπινη ιστορία, τα προσεγγίζουν με το συνέστημα, ανακαλούν τη χαρά, τον πόνο, την αισιοδοξία, την απεσιοδοξία, το μόχθο, την αδικία, την προσμονή, ελπίδα, νοσταλγία. Μου έχουν εδώ και όλα τα τραγούδια. 17 τραγούδια διαμάντια από ό,τι βλέπω, πάρα πολύ ωραία. Οπότε όλοι οι Ηλιουπολίτες, όποιος θέλει, σήμερα 8 ώρα το βράδυ στο θέατρο του Δημαρχείου της Ηλιούπολης, ο Φωκλή Βενιζέλου, είσοδος ελεύθερη, ο πολιτιστικός σύλλογος, πολύ δραστήριος. Κάνουν ωραία πράγματα στις γειτονιές, ωραίοι πυρήνες πολιτισμού και αξιοπρέπειας. Με τίτλο Άγγελος Κελιανός, χρόνια σύλλογος. Το καράβι στο λιμάνι θα φανεί. Τώρα θα ακούσουμε. Υποψήφιος ευρωβουλευτής είναι ο κύριος Πελεγρίνης, πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και θεατράνθρωπος μεγάλος, σε ένα πάνελ εκεί δίπλα με την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Μια πάρα πολύ ωραία τηλεοπτική στιγμή. Κυκλοφορεί, είναι ενδεικτικό, είναι μέτρο ότι κυκλοφορεί περισσότερο κόσμο. Όχι, εννοώ ότι τα αυτοκίνητα τα οποία είτε είχαν παραδώσει τις πινακίδες, είτε ο κόσμος δίσταζε, είχε τα λεφτά τα οποία κρατούσε σε ώρα ανάγκης, σήμερα έχει την αίσθηση ότι τα πράγματα έχουν σταθεροποιηθεί. Αυτό είναι με στοιχεία που λέτε. Αν δεν αντέχετε τον πολιτισμένο διάλογο και το δάχτυλο μακριά από μένα, παρακαλώ, κύριε Πελεγκρίνη. Τι ωραίες στιγμές. Αυτά είναι. Αυτός είναι πολιτικός διάλογος, αυτή είναι συζήτηση, αυτό είναι θέαμα. Γιατί πάνω απ' όλα είναι το θέαμα. Τρεις που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200 θα πάτε να δείτε σήμερα στο Σταυρό του Νότου Plus, εδώ στην Αθήνα, την τελευταία παράσταση του Ζαραλίκου. Έχει ξεκινήσει αρκετό καιρό πριν, είχαμε κάνει αναφορά. Σήμερα είναι η τελευταία παράσταση Χριστόφορος Ζαραλίκος στο Σταυρό του Νότου. Πολύ ωραίος, από τους καλύτερους, μάλλον ο καλύτερος σε αυτό το είδος, με πολιτικά. Οπότε, σήμερα το βράδυ, 10.30 να είσαστε εκεί. Όσο εμείς ακούμε το λαό, εσείς παίρνετε τηλέφωνο. Ναι, καλησπέρα. Παναγία των Παρισίων εκεί. Ναι, όχι ακριβώς, αλλά οκ. Okay. Καλά, Παναγίτσα, μάμα σας περισσέψει κανένα ευρώ. Είναι κάτι παιδάκια που πεινάνε. Τι παιδάκια που πεινάνε. Άσε τώρα, έχουμε να κάνουμε ντουβάρια. Βέβαια, αυτό είναι πολύ λαϊκιστικό, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Κανείς δεν περίμενε από εφοπλιστές να ευαισθητοποιηθούν για τα παιδάκια που πεινάνε. Σε σχέση με ένα κτίριο που θα γραφτεί και το όνομά του σε μια ταμπέλα. Κανείς δεν το περίμενε αυτό. Αφενός. Αφετέρου δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται το ένα, δεν πρέπει να γίνεται και το άλλο. Απόστολε. Έλα. Σε διατάζω. Oh. Να ευημερείς. Ναι, τι. Να ευημερείς έτσι. Δεν μας είπε ο Πρωθυπουργός. Μόνο οι αριθμοί θα ευημερούν. Να ευημερούμε κι εμείς οι άνθρωποι. Οπότε από προχθές εγώ ευημερώ. Αλλά επιβεβαιώνω ότι άλλη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ συνεπέστατος με τις διακηρύξεις και τις θέσεις του. Ναι, βέβαια αυτό το λέει σαν οδηγία. Να ευημερούμε. Έτσι δεν μας είπε. Σε προστακτική. Κοίταξε να ευημερεύσεις. Μη σε πάρει ο διάολος. Τέτοια φάση. Από προχθές ευημερώ εγώ. Άμα το λέει η κυβέρνηση, οφείλεις και εσύ να το κάνεις. Ακριβώς. Γι' αυτό και εγώ σε διατάζω. Να ευημερείς. Ο Βαγγέλης είναι από το Πανιόνιο. Πανιόνιο. Ναι, ναι. Συγχαρητήρια για την παράσταση. Είδα στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα, πού βρέθηκες μόλις στα Γιάννενα? Δεν σου είπα, Θύμιος, από εκεί είμαι. Είδα το Θύμιο, τον είδα κάτω στην πλατεία, μιλήσαμε. Α, ναι. Έχουμε αιμοδοσία το Σαββάτο, την κάνουμε μια ανακοίνωση. Τι έχετε αιμοδοσία? Αιμοδοσία το Σαββάτο, 20 του μήνα. Γίνεται 26η αιμοδοσία των Πανθύρων στο γήπεδο του Πανιονίου, στην αίθουσα Πεντζαρόπουλος, 10.30 με 2 το μεσημέρι. Όποιος θέλει να έρθει να βοηθήσει να μεγαλώσουμε την τράπεζα αίματός μας. Σε ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια και καλούς αγώνες. Έχετε χαράξει την εξέλιξη της ανθρωπότητας, η Ελληνοφρένεια. Α, ναι, ναι, ναι. Σας αγαπάμε πάρα πολύ, αγόρι μου, έτσι να πάτε. Σεμνά μιλώντας και ταπεινά, εγώ θα πω ό,τι λέτε επί 10 ισχύει. Εσείς κάντε ό,τι θέλετε, εμένα αυτό μου βγαίνει, αγόρι μου. Εντάξει, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσύ. Γεια. Καλημέρα. Γεια. Τι έγινε? Δεν μπορώ να πω. Έχουν γίνει πολλά. Παναγία μου, ούτε σε Υπουργείο Εξωτερικών να κάνουμε αίτηση για να σε πιάσουμε. Σιγά, Μαρή, πάρε στο Υπουργείο Εξωτερικών, αμέσως θα τους βρεις. Εσένα όχι, αυτούς ναι. Τι είναι αυτά τα σούργελα που έχει μέσα του ΣΥΡΙΖΑ το ψηφοδέλτιο? Ό,τι άχρηστο είχε το ΠΑΣΟΚ να πετάξει, το πήρε αυτός. Εντάξει, τι περίμενες τώρα εσύ? Τι θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα? Καλά, το δεύτερο ΠΑΣΟΚ είναι τώρα. Απλώς έτσι έχει αλλάξει το όνομά του. Φυσικό και επόμενο, εντάξει. Δεν θα έχει κάτοικο σε αυτό. Του Μητσοτάκη. Α, τώρα μας φταίει και ο Μητσοτάκης, μάλιστα. Γιατί δεν μας φταίει ο Μητσοτάκης? Γενικά όλοι αυτοί μας φταίνουν. Μην βρούμε ένα άξιο παιδί, αμέσως. Έλατε και εσύ πια, αμέσως να το κατηγορήσουμε τον αυριανό πρωθυπουργό, λέμε τώρα. Τι λέμε, γιατί, τι θα είναι, άλλος θα είναι? Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και οι δυο μαζί. Αν είμαστε τυχεροί, ναι. Να ζήσουμε εποχές Σαμαρά Βενιζέλου, τι καλά. Να σου πω, Πειραιά θα ξανακατέβεις εσύ για εμφανίσεις ή όχι? Πειραιά? Ναι. 8 παραστάσεις μου έκανα στην Πειραιά, πώς θα κάνω πια? Έλα, μωρέ, πια και πιο πολλές έκανα στην Πειραιά παρά στην Αθήνα. Σοβαρά, θα προσφαλώνει και να μείνει σε τέταρτη φορά όμως. Πειραιά 8, πάλι είναι καλό Πειραιάς. Έλα, γεια. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο για τον Ζαραλίκο. Οι τρεις που θα πάτε σήμερα το βράδυ είναι η κυρία Σφακιανάκη Ολυμπία, ο κύριος Πούλος Βασίλης και ο κύριος Μελικόκης Τηλιανός. Σταυρός του Νότου Πλας, τελευταία παράσταση του Χριστόφορου σήμερα στην Αθήνα. 10:30 ξεκινάει, να είστε λίγο νωρίτερα εκεί, θα πείτε Ελληνοφρένεια και θα μπείτε μέσα. Καλά να περάσετε. Πολίτες της Καλαμάτας, δημοκρατικοί πολίτες της Μεσσηνίας, αισθανόμαστε σαν το ψάρι μέσα στο νερό. Ωραίο, έτσι πρέπει και είναι και το σωστό. Και όλοι γνωρίζουμε, απευθυνόταν σε κοινό, τη μνήμη που έχουν τα ψάρια γενικότερα, τα χρυσόψαρα κυρίως. Έχουμε ανάγκη να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα δείγμα συνέπειας και πολιτικού ήθους. Η κυρία Κουντουρά τώρα στηρίζει την κυβέρνηση αφού έφερε τη Συμφωνία των Σκοπίων. Πριν 1,5 χρόνο δεν θα στήριζε την κυβέρνηση αν έφερνε τη Συμφωνία των Σκοπίων. Την κυβέρνηση τη στηρίζω. Όχι τώρα, ούτε τους προηγούμενους μήνες. Αυτό ήταν εδώ και χρόνια. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ξέρετε κάτι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μένουμε σταθεροί στις απόψεις. Εάν και εφόσον έρθει αυτή η συμφωνία στη Βουλή, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα τη στηρίξουμε. Την κυβέρνηση τη στηρίζω. Δεν θα τη στηρίξουμε. Την κυβέρνηση τη στηρίζω. Είναι ωραίο που κάποιος μου λέει να είμαστε συνεπείς. Το λέει και η ίδια. Πρέπει να είμαστε συνεπείς. Και με αυτό το αισιόδοξο πάμε στο δεύτερο μέρος του λαού. Ο Πεσόλης. Ναι. Η Μπάμπο. Έλα Μαρή Μπάμπο. Λοιπόν, θέλω να σου πω πολλά φιλιά σε σένα και στον Σίμιο. Θα σε αγαπώ πάρα πολύ και επίσης θέλω να μου πεις αν είναι ο Μαραβέγιας που τραγουδάει σε αυτά τα τραγούδια όλα. Ποια τραγούδια εδώ, τα δικά μας? Ναι. Μπα, όχι, δεν. Εδώ Μαραβέγια δεν θα ακούσεις εύκολα. Όχι. Σ' άρεσε. Είχα κι εγώ μια ελπίδα μην. Δεν πειράζει, όχι, θα ακούσεις άλλους. Ρε φίλε, έχω μια πορεία. Αυτός ο μαλάκας ο πρωθυπουργός ο Τσίπρας, ναι, ποιο λόγο έχει ξεφτυλίσει όλη την αριστερά? Και όπου πάω στην κοινωνία, εγώ είμαι οδηγός και κάνω παραδόσεις. Όπου και αν πάω, μου λένε, ξέρω εγώ για τους αριστερούς. Γιατί έχει ξεφτυλίσει την αριστερά, μπορείς να μου δώσεις μια απάντηση? Ποιος ο Τσίπρας? Αυτό που ψήφαμε, ναι. Γιατί είχε συγκεκριμένο σκοπό, στόχευση, τι εννοείς? Παραγγελιά, ήταν πολύ συγκεκριμένη. Και τώρα βάζει το κουστούμι του Πασόκ. Το κουστούμι του Πασόκ. Δεν έγινε ο Τσίπρας Πασόκ, το Πασόκ έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό και αυτό. Είμαι εντός γραμμής. Όπως άκουγα εκεί από το Γαλάτσι που έλεγε μετά η αιχμή του δόρατος, λέει ο Τζουμάκας. Ποιο Τζουμάκας, ρε, αιχμή του δόρατος? Πάντως το αιχμή του δόρατος το πει σωστά, ε. Ναι. Θα μπορούσε να πει αιχμή του κέρατος, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Ναι, εντάξει. Είναι καλά αυτά που του γράφουν, γιατί να ξέρουμε και γείτονας με αυτό το μήτρο εκεί πέρα, δεν ξέρει να μιλάει. Αυτή είστε. Ναι, μου αρέσει, ναι, που θέλει να μιλήσει κατάλληλα και τη γλώσσα της αλήθειας. Ναι. Δεν κοιτάει που δεν ξέρει ελληνικά καλά-καλά, θέλει να μιλήσει και ξένη γλώσσα. Τι να πω, εγώ λυπάμαι που έχει ξεφτυλίσει την αριστερά, δυστυχώς. Ως αριστερός το λες. Ως αριστερός και. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον καταλάβαμε ποια είναι αυτή η αριστερά η συγκεκριμένη που ευαγγελίζει το Τσίπρας. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που εννοούμε εμείς αριστερά. Σαφώς, και εύχομαι σε αυτές τις εκλογές ο καθένας να πράξει το καθήκον του. Mm. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Ναι. Ναι. Τα δάμε στις πάει στο διάολο, ή θα μου πεις ότι έχω καμένο μυαλό. Εξαρτάται, τι θα πεις. Θα σου πω τι θα πω, γιατί εγώ το ψάχνω πολύ το πράγμα. Ο Καλαμούκης, αν δεν σχολίαζε έτσι την αριστερή κυβέρνηση, θα έπαιρνε χορηγία από τον ελληνικό χρυσό, νομίζεις? Απήρε χορηγία από τον ελληνικό χρυσό. Καλά, είχα καταλάβει εδώ εγώ κάτι περίεργα σπίτι, κάτι χώματα και κάτι σίτες. Γι' αυτό σου λέω, ρε παιδί μου, αν δεν τα έλεγε αυτά για την αριστερή μας κυβέρνηση, αυτά ο Καλαμούκης, τα σχόλια συνέχεια, νομίζω ότι θα του δίνει χορηγία ο ελληνικό χρυσό. Να κάνω μια ερώτηση. Πού πήρε χορηγία στον ελληνικό χρυσό που λέτε? Ελληνικό χρυσό, διαφήμιση, στην εκπομπή σα πρώτο. Στην Ελληνοφρένεια έχει χορηγία εκεί, ρε, όχι εσύ. Α, εδώ, εδώ, στην Αθήνα. Μήπως είναι διαφήμιση του σταθμού και όχι τη εκπομπή, γιατί η εκπομπή δεν έχει χορηγούς? Μου ζήτησε να μην σε πάρει ο διάλογο. Πώς να μην σε πάρει ο διάλογο με αυτά? Όχι, να μην με πάρει, ρε. Πώς να μην έχει μυαλό, χυλό και κουκούτσι και σκατά? Πες μου, πώς γίνεται, πες μου. Πώς γίνεται, αυτά. Πώς να μην σε πάρει ο διάλογο με αυτά? Δεν γίνεται, δηλαδή θέλω. Δεν δύναμε, ρε παιδί μου, δεν δύναμε να μην σε στείλω. Είμαι προβοκάτορα, είμαι προβοκάτορα. Όχι, δεν είσαι προβοκάτορα, σαν όχι μέσα, άχυρο. Τι είμαι δηλαδή? Τι τρώει άχυρο και σανό? Ανεξάρτητα από αυτό, δεν τρώω σανό. Μάλλον εγώ σανό δεν έχω φάει, γιατί αν δεν τρώγα σανό, τώρα θα ήμουν σαραβίκια. Καταφέρνω και πιζώ. Ζωή το λες αυτό? Εσύ θεωρείς ότι ζεις, ότι αυτό είναι ζωή? Άστο, παράτατο. Έχεις πεθάνει και δεν το ξέρεις. Έλα, γεια. Με τούτα και με τα άλλα, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες, αφιερώσεις. Με αυτές πάμε στο μαγκαζίνο να μάθουμε τα νεότερα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Βυσδέκη μου. μια αφιέρωση μπορώ να ζητήσω, μια παραγγελιά. Ελεύθερα. Λέει ο Θήμιος τώρα για τους φοροαπαλλαγιούς εφοπλιστές. Και λέει ο Κωνσταντάρας ταινία T30-50 με τη φιλενάδα τραγουδίστρια. Τα αδέρφια μας να τραγουδήσει και στο Λονδίνο στα αδέρφια μας εφοπλιστές που τρώνε το πικρό ψωμί της ξενιτιάς. Ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, οι εφοπλιστές θα πρέπει να ξέρουν ότι και σε άλλες χώρες υπάρχει καπιταλισμός, αλλά δεν έχουν 58 διαφορετικές φοροαπαλλαγές. Και ότι θα πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα. Και οι εφοπλιστές τι είναι? Αδέρφια μας. Αδέρφια μας που τρώνε το πικρό ψωμί της ξενιτιάς. Να μην τους γλυκάνουμε τον πόνο με ένα τραγούδι. Να μην τους τονώσουμε το εθνικό φρόνημα. Αλλιώς, πώς θα υψώσουν και στη Ρώμη ακόμα καλά νόλευκη σημαία ελληνική? Ποια Ρώμη? Δεν τους ξέρεις καλά αυτούς. Παντού είναι ικανοί να υψώσουν την ελληνική σημαία. Εκτός από τα καράβια τους. Δεν μας φοβίζουν αυτές οι απειλές πια, διότι είμαστε μια χώρα που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Το τραγούδι που αντιπροσωπεύει όλο τον ελληνικό λαό είναι ο Ρωμιός με τον Ζουγανέλη. Που έχει μελοποιήσει, έχει μελοποιηθεί, είναι ο Σουρίς από τους πρώτους σαν και σένα. Με έχουν αντιγράψει πολύ στο παρελθόν. Ο Σουρίς είναι ένας από αυτούς. Ο Σουρίς, ναι, όταν είσαι σε μια άλλη ζωή, ξέρεις, υπάρχουν οι ψυχές σου οι οποίες πάνε, λέει. Ξέρω τώρα, εντάξει. Θέλω. Διάφοροι προγόνοι με έχουν αντιγράψει το έργο μου από πριν. Θέλω αφιέρωση λοιπόν το Ρωμιό με τον Ζουγανέλη. Τα λέει όλα. Στο καφενέ απ' έξω. Σα πέις ξαπλωμένο, σα πέις ξαπλωμένος. Του ήλιου τις ακτίνες αχόρταγα ρούφο, αχόρταγα ρούφο. Και στον εφημερίδων τα νέα βυθισμένος. Κανέναν δεν κοιτάζω, κανέναν δεν ψηφώ. Σε μια καρέκλα τόνα ποδάρι μου τεντώνω, το άλλο σε μια άλλη πιο λίγο παρεκεί. Αφήνω το καπέλο και άρχινω με τόνο τους υπουργούς να βρίζω και την πολιτική. Να σου πω, συνεχίζουμε να γιορτάζουμε τα 20 χρόνια της ραδιοφωνικής ελληνοφρένειας, έτσι. Mm. Θέλω τη συνταγή για βερίκοκα γλασέ με μούσα γριοπάπαρα. Να τα, μερακλού. Να ρωτήσω παρακαλώ, συγγνώμη που ενοχλώ. Άλλη μόνο. Είχα ακούσει πριν από λίγο μία κυρία που έλεγε μία συνταγή. Και τι θα θέλατε? Θέλω να ρωτήσω κάτι για τη συνταγή. Ρωτήστε. Τι, εσείς μπορείτε? Ναι, με. Τι συνταγή ήτανε? Τι ανακατεύω αυτά τα βερίκοκα και τα γλασέ. Ναι. Σε χαμηλή φωτιά, με τι τα ανακατεύω? Με αγριοπάπαρα. Και λίγη σάλτσα σόγιας. Όχι, δεν είναι, κάνω πλάκα, μιλάω σοβαρά τώρα. Για ποιο φαΐ λέτε, συγγνώμη? Ένα μους που είπε η κυρία προηγουμένως που έλεγε μία συνταγή. Α, αυτό το ίδιο λέμε, το μους αγριοπάπαρα. Μους αγριοπάπαρα με ζωμό βερίκοκου. Α, τι να σας λέω, νοστιμιά σκέτη. Και πού θα τα βρούμε αυτά? Τα αγριοπάπαρα, στην αγορά. Έχει και το αλφαβήτα νομίζω. Τι είναι, σε σκόνη είναι αυτό δηλαδή? Τα αγριοπάπαρα. Όχι, δεν είναι σκόνη, όχι, δεν είναι σκόνη. Σε τεμάχιο κανονικά. Πάνε ζευγάρι. Μάλιστα, και η αναλογία πόση θα είναι δηλαδή? 170 γραμμάρια βερίκοκα και τα γλασέ πόσο να είναι? Ποια γλασέ, είπα εγώ για γλασέ. Μέσα. Ναι. Αρχή η κυρία, 170 γραμμάρια βερίκοκα. Και 200 γραμμάρια αγριοπάπαρα. Όχι, γλασέ 170. Αυτά εννοεί. Απλά εγώ τα. Ναι, μπλα. Τώρα κατάλαβα, μπερδευτήκατε. Αυτά εννοεί τα αγριοπάπαρα, γλασέ. Άλλοι τα λένε γλασέ. Α, και τα ανακατεύουμε δηλαδή αυτά μέσα στην κατσαρολίτσα σε χαμηλή φωτιά. Σε χαμηλή φωτιά. Βερίκοκο, αγριοπάπαρο, βερίκοκο. Δεν βάζω κάποιο άλλο υγρό δηλαδή. Βγάζει υγρό το ίδιο το γλασέ και το βερίκοκο, έτσι. Αυτό θέλω να πω. Υγρό βγάζει το ίδιο. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε. Δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Και ένα τραγούδι, αν μπορέσεις, του Λούλαντι, το Αγώη, έτσι για να αφιερώσω σε όλους τους τρόπους εκεί έξω που τραβάνε Αγώη κάθε μέρα. Θυμάσαι, φίλε μου, τα χρόνια τα πάλια που κουβαλούσαμε μονάχα λίγα τσάτνα και μας φόρτωσανε τώρα τα αφεντικά. Τις αμάρτιες δυο χένιων κι εμείς δε βγάλαμε άχνα. Βαρύ το Αγώη και μου έχει βγει ψυχή. Λίστο να πέσει κατά γης, να λαφρώθουμε. Και ο αφεντής ό,τι θέλει ας καρφίστη. Ας ρίξουμε μια στο κενό, ας γκρεμότσακιστούμε. Έλα μωρή Λουλού. Έλα καλέ. Ο Αλμανός είμαι. Τι θες τώρα? Να μου βάλεις καμιά παραγγελία, ξέρω εγώ. Τι παραγγελία θες? Να τα πούμε, ό,τι θέλεις βάλε εσύ, ό,τι γουστάρεις. Πες κάτι συγκεκριμένο, αλλιώς θα φας πιστόλι, το λέω, λέγε. Βάλε αυτό με το βιβλίο ρε μα***α που δεν το πιάνε ύπνος. Τον άϊπνο, οκ. Okay. Ναι. Παίρνω από την Κόρινθο. Ναι. Είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Και ήθελα ένα βιβλίο για τον ύπνο. Για τον ύπνο? Ναι. Το θέλετε ακόμα? Ναι, βέβαια, γιατί έχω πρόβλημα. Δεν κοιμάστε? Ναι. Συγγνώμη, εσείς από την προηγούμενη εβδομάδα που είχατε πάρει δεν έχετε κοιμηθεί μέχρι σήμερα? Όχι, εδώ έχω να κοιμηθώ εδώ και ένα μήνα. Και δεν κλείνει το μάτι? Όχι. Μα τι ναρκωτικά παίρνετε? Να σου πω, εσείς ο Στράτος. Ο Στράτος, ναι. Ο Τζορτζόγλου. Ο Παπαστράτος. Α, ο Παπαστράτος. Που κάνω τα τσιγάρα. Ναι, που την προηγούμενη εβδομάδα που με μαζί μιλάγαμε. Είστε ο κύριος με τον ύπνο? Ναι. Καλά και δεν κοιμάστε τώρα τόσο καιρό, γιατί? Θα σου πω κάτι, πότε θα να πάρω να μην είσαι εσύ εκεί πέρα? Γιατί να μην είμαι εγώ, τι πρόβλημα έχετε? Γιατί εσύ μου λες μαλακίες, συνέχεια. Εγώ όχι δα. Και εσύ λες μαλακίες. Να κάνω μια ερώτηση, σας έστειλε ένα βιβλίο για τις ημικρανίες. Το παραλάβατε, πονάει το κεφάλι σας? Ρε εσύ. Ναι. Ρε, μπας και είσαι κουνησί πολυθρόνα, ρε. Πολυθρόνα δεν με λες. Θα πάει εκεί πέρα και να του κάνω τον κόμμα φιλιστρίνη, ρε, πρόσεχε. Ναι, καλά, και άμα σε πάρει ο ύπνος εκείνη την ώρα? Από δεν μπορώ να κοιμηθώ, ρε. Δεν ξέρεις πως μπορεί να σου έρθει. Ρε, δώσε μου ένα σοβαρό άνθρωπο, ρε, να μιλήσω. Θέλετε να κάνουμε ένα τεστ? Μήπως σας πάρει, να πω εγώ ένα τραγουδάκι? Κοιμήσου μωρό μου, γέλα γλυκά. Να, ούτε με τον ανούρισμα. Να η μανούλα που σ' αγαπά. Έπιασε? Ναι, ναι, για πέσε λίγο ακόμη. Γιατί με τον ανούρισμα μήπως? Για δοκίμασε, βάλε και τον αντίχειρα στο στόμα. Πιπίλα τον λίγο. Μπορεί να σου έρθει νύστα έτσι. Ναι, για πέσε, για πέσε. Τι να πω, βάλ τον αντίχειρα. Βάλ τον αντίχειρα και εγώ θα κάνω κούπεπε. Είσαι μαλάκα. Παλιό. Με παίζει στη ρούλετα και με χάνει. Σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή εντόμου, τώρα είναι η φωνή μου. Φυτό αναρριχόμενο η ζωή μου. Με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Όχι, πες μου τώρα, δεν κολλάει τέλεια την Παρασκευή σε αφιερώσεις τα μεγάλα μαύρα ράσα? Βάλ το, είναι τέλειο, γεια. Ω μεγάλα μαύρα ράσα, κλείσει σταυρή και πέτρα χίλια. Ω στα μάτια μας τα γράσα και οι προσεύχες τα χίλια. Ω μεγάλα μαύρα ράσα, σας πληρώνουμε όλη θέση. Το ριούδα, το μπαγάσα, τη δουλειά φύσε στη μέση. Ναι. Τεκνό. Μανάρι. Την Παρασκευή θα διαλέξεις για μένα ένα κομμάτι του Μητροπάνου. Στη μνήμη του και στη μνήμη του αδελφού μου που τον λάτρευε. Ποιο κομμάτι θες? Βάλε τη Ρόζα. Πόση αλλαγή γίνεται ιστορία. Πόση ιστορία γίνεται σιωπή. Κοιτάζεις Ρόζα μου διασμένο, συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερ σκιά ρυθμή. αγάπη μου από καρβουνό και θιάφη. Πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Τα τροχοφόρα κι εγώ μες στην ομίχλη και την μόρα κοιμάμαι στο πλευρό σου μυστικό. Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται. Τι με κοιτάζεις ρόζα μου διασμένο, συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω. Τι λένε τα κομπιούτερς και αριθμοί.